Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Trump won vannacht in New Hampshire en zijn kandidatuur voor de Republikeinen wordt steeds waarschijnlijker. En dus klinkt er de roep om een stevigere democratische tegenkandidaat. En die luidt Michelle Obama. Waagt ze de stap? Dat bespreken we zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst een vliegtuigcrash in Rusland. Meer daarover. Het NOS-journaal Kirsten Klomp. Vlak bij de grens met Oekraïne is een Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Er circuleren beelden waarop te zien is hoe dat toestel in brand is gevlogen. Rusland en Oekraïne komen met verschillende lezingen over wie of wat er aan boord was van het toestel, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het Russische ministerie van Defensie heeft het over Oekraïnse krijgsgevangenen. Daar worden twijfels over geuit, want krijgsgevangenen worden vaak per trein vervoerd, hoor je uit Oekraïne. En ook het feit dat er maar zo weinig begeleiders waren, dat roept ook vragen op. Dus het is nog te vroeg om dat te bevestigen of te ontkennen. In ieder geval, de Russen willen dit aankaarten, ook bij Duitsland, omdat mogelijk ook een Duitse raket zou zijn gebruikt. Maar de Oekraïnse autoriteiten hebben nog niet geclaimd dat zij het toestel hebben neergehaald. Er zouden wel eerst berichten zijn verschenen in Oekraïnse media daarover, maar nogmaals, dat is nog niet bevestigd. Volgens bronnen in Oekraïne zouden er raketten aan boord van het toestel zijn geweest. Chipmachinefabrikant ASML heeft een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met 30% en ook de winst schoot omhoog. Het succes van ASML komt volgens topman Wenning vooral doordat er internationaal al tientallen jaren goed samengewerkt wordt op chipgebied. Hij waarschuwt er dan ook voor om de chipindustrie niet te veel aan banden te leggen, bijvoorbeeld door exportbeperkingen naar China. En we moeten oppassen dat als we zo'n fantastisch systeem dus hebben gebouwd met z'n allen, dat we dat niet de nek omdraaien. Dus ik heb echt wel begrip voor dus nationale veiligheidszorgen. Maar we moeten wel zorgen dat we het kind niet met het badwater weggooien. ASML verwacht dat de orderportefeuille dit jaar verder zal aantrekken, onder meer door de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. En mede door de groeicijfers van ASML ging op de beurs in Amsterdam ook de AEX-index omhoog. Die stond vanochtend voor het eerst sinds 2021 weer boven de 800 punten. De graadmeter volgt daarmee de recordstanden op aandelenbeurzen in Amerika. Het gaat de laatste weken vooral goed met de koersen van techbedrijven. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezing in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. De officiële uitslag is nog niet bekendgemaakt, maar zijn enige serieuze tegenkandidaat Nikki Haley heeft hem al gefeliciteerd. Vorige week won Trump ook al de voorverkiezing in Iowa. Slachtoffers van seksueel wangedrag op hbo's en universiteiten trekken vaak niet aan de bel. Dat zegt regeringscommissaris Hamer, die in een advies schrijft dat de overheid meer moet doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De helft van de vrouwen tussen de 18 en 24 krijgt daarmee te maken. Natuurmonumenten waarschuwt dat de Mergelgrotten in Zuid-Limburg gevaarlijk zijn en daarom verboden toegang. Deze week werden daar twee mannen gevonden die helemaal zwart geblakerd waren omdat ze vuur aan het stoken waren. Nou, als ze daar langer waren gebleven, waren ze waarschijnlijk overleden door koolmonoxidevergiftiging. Het NOS-journaal. De provincie Gelderland mag met een paintballgeweer op brutale wolven gaan schieten, heeft de rechtbank besloten. Een wolvendeskundige heeft vastgesteld dat één of meer wolven op de Hoge Veluwe afwijkend gedrag vertonen en een gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid. Verslaggever Gerwin Peelen van Omroep Gelderland, wat heeft de rechter precies gezegd? Ja, de rechter vindt dat nu voldoende is onderbouwd waarom er echt een gevaar is als die wolven brutaal gedrag vertonen en naar de mensen toekomen, terwijl wolven normaal gesproken schuw zijn en van mensen eigenlijk juist af moeten gaan, moeten vluchten. Dus dat heeft de provincie nu beter onderbouwd, vindt de rechtbank. En het tweede is dat alle alternatieven, zoals in het handen klappen, pepperspray, al de alternatieven, daarvan heeft de provincie nu ook uitgelegd dat dat allemaal niet werkt. En daar gaat de rechtbank in mee. En het idee is dan met een paintballgeweer erop schieten dat wolven daar wel schuwer van worden. Ja, precies. En dat moet zo gebeuren dat ze wel vluchtgedrag vertonen, dat ze voldoende schrikken en ook eigenlijk weer schuw worden, maar dat ze tegelijkertijd niet te ernstig gewond raken. Nee, precies. En gaat het dan ook snel gebeuren, verwacht jij? Ja, dat is de vraag, want een van de wolven die niet schuw verdrag vertoonde, die is waarschijnlijk al overleden. Die is eind vorig jaar doodgevonden. Ja, dan moet de eerste, mag het opnieuw voordoen dat zo'n wolf niet schuw is. En dan kan de provincie het wapen in gaan zetten. Verslaggever Gerwin Peelen van Omroep Gelderland, dankjewel. Soestdijk en omgeving worden voorlopig niet omgetoverd in een evenementenlocatie met daarnaast bijna 100 woningen. De Raad van State heeft het bestemmingsplan van de gemeente Baarn afgekeurd, omdat er op veel punten gebreken waren. Maar uitstel betekent niet per definitie afstel. Dat betekent niet dat de gemeente Baarn niet alsnog de herontwikkeling van het landgoed en ook woningbouw mogelijk kan maken. Het is aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. En daarbij zal de gemeente rekening moeten houden met deze uitspraak en de gebreken die daarin genoemd zijn, moeten herstellen. Omwonenden en natuurorganisaties hadden bezwaar gemaakt tegen de ontwikkeling van Paleis Soestdijk. Demissionair staatssecretaris Van der Maats onderzoekt of een verplichte enquête jongeren kan overhalen om bij het leger te komen. Het gaat dan om een dienjaar, een tussenjaar waarin je werkt als militair, schrijft de Telegraaf. Zo'n enquête bestaat al in Zweden, vertelt correspondent Rolien Kreton. Jaarlijks vullen 100.000 jongeren die vragenlijst in. En van de mensen die overblijven worden er 25.000 geselecteerd voor zo'n keuringsdag. En daarvan worden er uiteindelijk 7.000 opgeroepen voor zo'n dienjaar. En het idee is dat ook een deel van de jongeren blijft hangen in het leger. Iedere jongere van 17 zou die enquête ontvangen. Het weer, een droge dag met afwisselend zon en wolken. Er staat een vrij krachtige westenwind, maar die neemt vanmiddag wat af. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen raakt het overal bewolkt met vanuit het zuidwesten af en toe lichte regen. En bij een meest matige zuidwestenwind wordt het een graad of 8. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo! Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Warfluencers, oftewel oorlogsinfluencers. Ja, u hoort het goed, ze bestaan. Momenteel gaan er namelijk beelden rond van een influencer die poseert met op de achtergrond het door de Houthis gekaapte schip op de Rode Zee. Wie is hij en gaat dit navolging krijgen? En na 12:30 brengen we een ode aan de Belgische rocklegende Arno Hintjes. Zijn beste vriend maakte een prachtig fotoboek over zijn carrière, maar vooral over een 50-jarige vriendschap. Maar nu eerst de roep om Michelle. De Nieuws BV. Wordt het in november een rematch tussen Joe Biden en Donald Trump? Of gooit toch iemand anders zich nog in de strijd? Rumors continue to swirl that Michelle Obama wants to run for president. Speculation growing meantime that Michelle Obama could jump into the 2024 race. If this is a scenario, Todd, that we're hearing more and more about, she is currently, right now, in 2024, the most popular woman in the world. Hoe groot is de kans dat Michelle Obama zich daadwerkelijk kandidaat stelt? Dat ga ik vragen aan Amerika-deskundige Kirsten Verdel. Welkom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Kirsten. Jij werkte tijdens de eerste Obama-campagne in zijn campagneteam. En toen heb jij Michelle ook regelmatig ontmoet. Ja, en Michelle kennende, denk jij dat ze zich in de strijd wil gooien? Nou, nee. Dus dit was een kort item. Nee, ik denk absoluut niet dat ze dat gaat doen. Ze heeft naar eigen zeggen ook nog nooit enige interesse in politiek geuit. Ze vindt het heel zwaar, politiek. Ze heeft natuurlijk haar man altijd gesteund daarin. Maar dat was zijn missie, niet de hare. Ze heeft ook vorig jaar een keer tegen Oprah in een interview gezegd van politiek, it's got to be in your soul. Dat moet echt in je ziel zitten. En dat zit het niet. Wat in haar ziel zit is service, is dienstverlening. En daar heeft zij zich altijd voor ingezet als rolmodel voor meisjes. Het promoten van een gezond leven, inzetten op het belang van onderwijs, dat soort zaken. En zij zegt dus ook van ja, politiek is helpt daar niet bij, want die is heel erg polariserend, zeker in de huidige maatschappij. En als je een republikeins kind ook zo gek wilt krijgen om naar je te laten luisteren over onderwijs of gezondheid of het belang van goede familiebanden, dan moet je je vooral niet politiek uiten, maar dan moet je je gewoon vooral empathisch uiten en vertellen waarom je bepaalde dingen belangrijk vindt. Dus zij ziet politiek als een belemmering. En dat ze dus nu ineens wordt genoemd als mogelijke presidentskandidaat is bijna lachwekkend, maar dat komt dan ook door de bron. Want er zijn een aantal commentatoren en die baseren zich op totaal iets anders wat Michelle Obama tijdens een interview op de podcast On Purpose met Jay Shetty zei. What's going to happen in this next election? I am terrified about what could possibly happen because our leaders matter. Who we select, who speaks for us, who holds that bully pulpit. It affects us in ways that sometimes I think people take for granted. Michelle Obama maakt zich verschrikkelijk veel zorgen over de verkiezingen. En volgens Fox News-journalist Megyn Kelly was dit een wonderlijk interview, omdat er eigenlijk geen aanleiding was voor dit verhaal. Dus ze was hier vooral eigenlijk de sentimenten aan het peilen voor haar eventuele kandidatuur. Aldus Kelly, wat denk jij dan? Ja, dit is precies wat ik net bedoelde. De bron van dit nieuws, van deze geruchten, is natuurlijk heel interessant. Want de bron is niet het gesprek zelf. Want in het gesprek zelf zegt ze alleen maar dat ze zich zorgen maakt als Trump weer herkozen zou worden. Nou ja, dat is niet een hele gekke uitspraak. Maar het zijn Fox en andere rechtse websites en nieuwszenders die nu dus het gerucht de wereld inslingeren dat Michelle Obama zelf voor het presidentschap zou willen gaan. Zij hebben er natuurlijk baat bij om Joe Biden in een kwaad daglicht te stellen en te doen alsof die het inderdaad niet meer kan. Maar Michelle Obama zegt in dit interview, in dit gesprek, ook helemaal nergens dat ze dat zelf zou willen. Dan ga ik er nog eentje tegen jou aanhouden. Cindy Adams van de New York Post, die schrijft dat haar man, Barack Obama, de campagne als orkestleider zal aansturen. En Obama, zegt ze, probeert stilletjes Joe te laten vertrekken. Hij is hier al een paar weken mee bezig. En dan komt de mooie quote, monden praten niet, maar de monden weten het. Barack als orkestleider, zie je het voor je? Ja, nee. Nee, ook hier weer. De New York Post is ook niet de meest allerlinkse bron. En als je wat dieper duikt in hoe de Democratische Partij nu functioneert, dan zit daar wel heel veel chagrijn. Maar dan vooral bij de mensen die zelf nu ook graag president zouden willen worden, maar weten dat je een zittend president natuurlijk niet gaat uitdagen. Ik bedoel, er zijn mensen als de gouverneur van California, Gavin Newsom, die wel eens wordt genoemd, of Mark Kelly, de senator van Arizona, voormalig astronaut. Die zijn allemaal bezig eigenlijk met 2028 dan maar, omdat ze nu maar één taak hebben en dat is campagne voeren voor Joe Biden. Dat zijn ze ook voortdurend aan het doen. Ze spreken zich ook de hele tijd voor hem uit op allerlei bijeenkomsten. Maar wat zeggen journalisten dan? Van, ah, jij bent op deze bijeenkomst omdat je zelf nu voor het presidentschap wilt gaan. En dan moeten ze dus eindeloos uitleggen dat dat echt niet het geval is. Dat ze Joe Biden steunen, enzovoort. En die irritatie daarover bij al deze democratische potentiële toekomstige kandidaten, die leeft ook een beetje bij de kiezers. Want wat er gisteren gebeurde is ook wel interessant. Toen waren de voorverkiezingen in New Hampshire voor de democratische kandidaat. En daar stond Joe Biden niet op het stembiljet. Want ze vinden, ja, die staat niet belangrijk genoeg. Hij wordt toch wel de genomineerde, dus hij deed daar niet eens mee. Maar er waren wel twee uitdagers. Marianne Williamson en Dean Phillips. Die stonden dus wel op het stembiljet. En desondanks won Joe Biden met zo'n 70% van de stemmen als zogeheten write-in kandidaat. Dus dat mensen dan zijn naam invullen, dat mag. En daarmee heeft hij dus 70% van de stemmen gehaald. Dus bij de democratische achterban en bij de top van de partij zie je, wij steunen echt Joe Biden. Wij begrijpen dat hij inderdaad best oud is, maar we zien dat hij ontzettend goede dingen aan het doen is. Dat de economie echt als een tierenlier loopt. Dus hou nou maar op, want hij wordt het gewoon. Ja. Dus ook de geruchten over Michelle Obama, ja, die zijn gewoon wat hen betreft ook niet serieus te nemen. Ja, nou, je hebt mij overtuigd, want het is dus een rechtse spin, zeg maar. Maar zou Michelle Obama het kunnen? Zou ze het kunnen? En zou ze beter zijn als president dan haar man? Beter dan haar man durf ik niet te zeggen. Ik denk wel dat ze het zou kunnen. Want zij is iemand die dus in her soul gemotiveerd is om dienstverlenend te zijn, om servicegericht te zijn, om te proberen iedereen toe te spreken. En als president is het natuurlijk fijn als je een verbindende rol kunt hebben richting je eigen bevolking, maar wellicht ook richting andere landen. Nou, dat is gezien de geopolitieke situatie op dit moment hard nodig. We hebben gezien dat Donald Trump het kan. Dan denk ik bij wijze van spreken dat iedereen het zou kunnen. En ik denk dat Michelle Obama een hele goede zou zijn. Maar ik ben er toch wel behoorlijk van overtuigd dat ze het never nooit zal gaan doen. Okay, zoals ze zelf dus ook aangeeft. Nou, en jij gaf zelf aan, dit wordt een kort gesprek, maar het viel toch nog mee, hè? Ja, weet je, het blijft natuurlijk toch een beetje speculeren over hoe het richting november uit gaat zien. Ik denk dus niet dat Michelle Obama serieus te nemen is. Maar de kans dat of Donald Trump of Joe Biden letterlijk omvallen ergens in de komende maanden, die is natuurlijk wel aanwezig. Bedoel, daar gaan we dan de volgende keer over speculeren. Maar dit was in ieder geval een hele heldere uitleg over een duidelijke rechtse spin. Dankjewel, Amerika-deskundige Kirsten Verdel. Geen dank. You only call me when you need something. To be free, time to spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense gonna get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path. But stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mess that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Desert air blowing through my hair as we blow through the square. We don't even care. Dirt roads and bare feet, tied to memories so sweet. Mesmerized men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides and fog takes over, I called it African November. Don't wait for me, son. Don't wait for me. things propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path. But stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Non for Sale van Sudan Archives, afkomstig van de playlist van Michelle Obama. En voorlopig moeten we het helaas even mee doen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De strijd tussen westerse legers en Houthis om de vaarwegen van de Rode Zee, die speelt zich niet alleen af op het water, maar ook online. Want ook influencers hebben zich namelijk in de strijd gegooid. Zo gaat er een filmpje viral van een Houthi-piraat. En deze jonge man met diepbruine ogen lijkt vele harten te stelen op onder andere TikTok. Who is the Houthi pirate dominating social media? Have you heard about this hot Houthi pirate? This 19-year-old Yemeni, which the internet has dubbed Timothée Chalamet and Jihadi Depp, has gone viral for his videos on board a ship held hostage by Houthi rebels in the Red Sea. Social media users are obsessing over this young man from Yemen. Wie is deze Rashid Al-Haddad? Is hij een echte piraat of is hij onderdeel van een propagandamachine? Ik bespreek met Sander Duifstein, hij is onderzoeker bij het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie. Sander, welkom. Ja, dankjewel. Wie is deze jongen? Ja, we weten het niet zo goed. Aan de ene kant, ja, het is een 19-jarige jongeman. Hij ziet er bloedmooi uit. Hij post mooie filmpjes op TikTok en op Instagram, waarin hij laat zien de gekaapte schepen, zeg maar, waar hij op rondwandelt. Maar we weten nog steeds niet of het nou eigenlijk een misdadiger is of juist niet. Ja, en welk verhaal vertelt hij? Ja, hij vertelt het verhaal. Hij behoort tot de Houthis. En hij laat zien dat ze eigenlijk tegen Israël zijn en opkomen voor Palestina. En dat probeert hij te vertolken door het heel charismatisch en met mooie beelden naar buiten te brengen. En is dat wat zijn populariteit verklaart? Ja, je ziet gewoon op internet mooie dingen, hapklare brokjes, lekker digitaal snacken. Dat leent zich uitstekend voor zijn, vertoning. Ja, en hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik trek daar grote vraagtekens bij, want het leidt enorm af. We zijn heel veel bezig met dingen die nep zijn en we vergeten de onderliggende diepe laag, de realiteit. En ook dit, het is een soort van propaganda. En ja, daar moeten we juist voor waken. Ja, maar is hij een influencer of denk je dat hij echt onderdeel is van een echte propagandastrategie? Momenteel wordt hij wel heel erg gebruikt voor propaganda vanuit de Houthi zelf. Zo, hij wordt op allerlei manieren wordt hij gepromoot. Op TikTok, op Instagram, op Twitter. Tegenwoordig X. Zie je hem voortdurend voorbij komen. En of hij dat nou zelf zo bewust heeft opgezet, dat is de grote vraag. Maar momenteel maakt hij onderdeel uit van de grote propagandamachine. Ja, en welk propaganda verhaal wil de Houthis dan echt vertellen? Nou ja, dat zij de mensen uit Gaza, uit Palestina steunen. En dat ze het niet eens zijn met de Israëliërs. En ze willen, dat zijn ze ook een beetje aan het mooi maken, dat verhaal. Ja, jij trekt het in twijfel. Of tenminste, jij denkt bij jezelf, de entertainmentindustrie komt eigenlijk een beetje binnen bij de oorlogsindustrie, moet ik het zo zien? Het is steeds meer een beeldoorlog. De beelden die rondgaan, ze zijn te mooi dan het waarheid werkelijk is. Ja, en waar schuilt het gevaar dan? Nou ja, dat we ons daar een beetje door laten afstompen. Dat we niet goed diep meer nadenken wat daar daadwerkelijk gebeurt. En ook de Houthis worden nu ook als oorlogsmisdadigers aangeduid. En dan moet je die mensen niet gaan ophemelen. Ja, want ondertussen is er wel een boot gekaapt en zijn die mensen al sinds november gegijzeld. Absoluut, dat zijn gewoon normale burgers die niks met die oorlog te maken hebben. Ja, maar aan de andere kant zullen ook heel veel mensen in de Arabische wereld hem misschien steunen en zeggen van ja, het is een soort moderne Robin Hood. Weet je wel, ze komen op voor de Palestijnse zaak. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, op zich dat er aandacht wordt gevraagd voor de Palestijnse zaak, dat is natuurlijk een goed iets, maar niet met dit soort beelden en niet met dit soort te mooie verhalen die eigenlijk niks meer te maken hebben met de werkelijkheid. En dat hele onderscheid tussen wat echt of nep is, wat feit of fictie, we gaan steeds meer naar een andere soort realiteit toe die niks meer met de waarheid te maken heeft. En dat baart mij zorgen. Ja, en nu zijn de Houthis niet de enige die het doen, want het Israëlische leger gebruikt ook al tientallen jaren beelden van knappe, jonge, vrouwelijke militairen in uniform. Waarom doen zij dat? Ja, ook daar weer om aandacht te vragen voor hun zaak. En dat doen ze ook weer, ze noemen het ook wel first traps. Het zijn ook gewoon complete memes. Deze dames heten de gun waifus. Zijn mooie dames die de aandacht trekken, waar mensen graag op klikken, het makkelijk verspreiden. Hapklare brokjes content die zich razendsnel verspreiden. En daardoor ga je niet meer nadenken over wat er daadwerkelijk gebeurt. Je klikt het gewoon gedachteloos verder. En eigenlijk ben je dus via een like of een hartje ben je dingen aan het supporten, terwijl nog veel meer dingen daar gebeuren. En is dit nou echt een gevaarlijke trend? Ja, en daar ben ik niet de enige in die dat duidt. Al jarenlang, of jaren geleden, ook Neil Postman, een van de grote mediacritici op het gebied van televisie destijds, die waarschuwde hier ook al van, dat voordat we te veel duiken in de wereld van amusement en steeds vaker worden weggetrokken van de realiteit. Ja, maar je kan ook zeggen, in de Tweede Wereldoorlog werden er ook al filmpjes gemaakt en die werden vertoond in de bioscopen dan om promotie te maken voor het leger en dat je vooral bij het leger moest komen. Ja, en dat was uiteindelijk ook een soort van propaganda. Alleen nu, dankzij het internet, kan iedereen het met een muisklik of met een swipe van zijn vinger, maakt hij er zelf onderdeel uit van deze propagandamachine. En daar moeten we over gaan nadenken. Ja, en daar moeten we over gaan nadenken. Maar ja, we moeten dus eigenlijk al heel lang hierover nadenken. Maar wat kunnen we er tegen doen? Of hoe zouden we dit moeten duiden? Nou ja, in ieder geval bezint eer je begint. Beetje boerenverstand, digitaal geletterdheid, mediawijsheid. Per default kun je eigenlijk niks meer geloven of vertrouwen wat op het internet staat. Dus als je iets wil reposten of ergens aandacht voor wil vragen, verdiep je er eerst in voordat je het zelf weer gaat liken. Ja, maar je zegt van ja, het wordt steeds moeilijker wat waarheid is en wat geen waarheid is op social media. Met AI wordt het alleen nog maar lastiger. Dus voorzie jij in de toekomst dat het nog moeilijker wordt? Ja, absoluut. Ja, we hebben er een compleet boek over geschreven. Echt nep. Met als ondertitel Spelen met de realiteit. Iedereen heeft nu de instrumenten in zijn hand, dankzij kunstmatige intelligentie, om zelf allerlei vormen van content te maken die er hyperrealistisch uitzien, maar die ver van de waarheid afstaan. Ja, maar hoe zie jij dan de toekomst? Hoe moeten we ons daartegen wapenen? Wordt daar goed over nagedacht? Zijn er strategieën over ontwikkeld? Nou, we zouden er steeds meer over moeten gaan nadenken. Dat boek publiceerden we al 2 jaar terug. En pas sinds vorig jaar zien we een explosie van dit soort generatieve AI ontstaan, waarbij opeens iedereen het kan. En nu worden we eigenlijk ingehaald door de werkelijkheid. En wat mij betreft hadden we er al eerder bij moeten stilstaan. Maar ja, we lopen achter de materie aan. Maar zelfs jij, en jij hebt er heel veel verstand van, jij wordt zelfs ingehaald door de werkelijkheid dus. Ja, absoluut. Ik verbaas me over de snelheid waarmee dit soort technologieën zich momenteel razendsnel verspreiden. En het is ook bijna niet bij te houden, want iedere dag komen er wel weer 10 of 12 start-ups die zich op dit vlak begeven. Ja, dan terug even naar Rashid Al-Haddad, de piraat, zeg maar, of influencer. Hij is ook al 2 keer van TikTok verwijderd. Waarom werd hij, onder welke reden werd hij verwijderd? Nou, dat is ook een beetje vaag, maar zeer waarschijnlijk hebben andere gebruikers van TikTok de content moderators daar gewaarschuwd. Van luister, deze content is niet helemaal zoals het hoort te zijn volgens de richtlijnen van jullie platform. Dus verwijder het alsjeblieft. Ja, en wat is de rol van dit soort platformen als het aankomt op dit soort influencers? Nou ja, je ziet in ieder geval, ik zei net al, het is een soort van beeldoorlog. De beeldcultuur wordt gewoon steeds belangrijker. Nieuws verspreidt zich razendsnel via dit soort media. En ze zijn op dit moment geen poortwachter van de werkelijkheid. Ja, en jij zegt ook, ja, eigenlijk moeten we er niet te veel aandacht aan besteden. Maar ja, we praten er nu toch ook weer over. Ja, maar ik probeer te duiden wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus ik probeer juist duidelijk te maken waar we waakzaam voor op moeten zijn. Dus je probeert ook ons duidelijk te maken dat we jou niet hadden moeten uitnodigen? Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik denk juist dat we ook hier discussie over moeten hebben om aan mensen duidelijk te maken dat er heel veel gaande is over rug van kunstmatige intelligentie. Ja, dus maar we moeten ze niet op gaan zoeken. We kunnen beter jouw boek nog een keer lezen. Dat mag absoluut. Goed. Sander Duif zijn, dank je wel. En zeker bedankt voor de waarschuwing. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Oude klassieke componisten hebben ons nog veel meer te bieden dan hun muziek. Want wist je ook dat in de klassieke muziek actuele thema's schuilen, zoals inclusie, klimaatverandering, dementie? Dat hoor je zo meteen allemaal, want we gaan het hebben over de nieuwe theatervoorstelling Spraakmakers. En zo wordt klassieke muziek misschien ook aantrekkelijker voor mensen zoals Bram Krikke of Philip Frederiks. Houden jullie van klassieke muziek? Bram, jij? Nee, ik hou meer van bubbeling. Dat vind ik heel lekker. Maar niet echt klassiek. En bubbeling, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een beetje ritmisch, kan er leuk op dansen. Jink, jink, jink. Ja. Dat werkt. Ik zie het je doen. Maar eerst horen we Kirsten Klomp met het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Vlak bij de grens met Oekraïne is een Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Volgens de gouverneur van de regio Belgorod zijn alle inzittenden omgekomen. Hoeveel dat er zijn is niet duidelijk. Rusland zegt dat er 65 Oekraïnse krijgsgevangenen in het toestel zaten. De Oekraïne heeft een ander verhaal en zegt dat er raketten aan boord waren. Vier medewerkers van het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn vorige maand op non-actief gesteld vanwege wangedrag bij de Pokémon-tentoonstelling. Ze zouden bezoekers hebben ingeseind over wanneer ze kaarten konden kopen. En één medewerker zou een doos met Pokémon-kaarten hebben verduisterd. Bij Paleis Soestdijk mogen geen hotel, winkels of woningen worden gebouwd. Er mag ook geen evenementenlocatie van worden gemaakt, oordeelt de Raad van State. Omwonenden en natuurorganisaties hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen, omdat ze bang zijn voor overlast en aantasting van de natuur. En wie naar Duitsland wil, kan de komende 6 dagen niet met de trein. Door een nieuwe staking van Duits treinpersoneel schrapt NS vanaf vandaag alle treinen naar Duitsland. Dat duurt tot maandag. En ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet. Kirsten, dankjewel. Dan gaan we naar Dennis Mooi bij de ANWB. Ja, goedemiddag Patrick. Er staat 1 file op de A2 bij Eindhoven in de richting van Den Bosch. Heb je 20 minuten extra nodig tussen de knooppunten Leendeheide en Batadorp. Door een ongeluk is namelijk de rechte rijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker is op woensdag Pieter Werks. Ja, het jaar 2024 is een superverkiezingsjaar. Bijna de helft van de wereldbevolking mag dit jaar naar de stembus. Goed nieuws, zou je denken. Maar ik lees vooral heel veel berichten over de ellende die dat nu al oplevert. In Rusland is Alexei Navalny naar een nog afgelegene strafkamp verplaatst. Anders zou hij toch hinderlijk in beeld kunnen zijn tijdens de democratische herverkiezing van de grote dictator. In Duitsland heeft de AfD alvast plannen gemaakt voor het deporteren van migranten, mochten ze aan de macht komen. En staan ze bovenaan in de peilingen in de deelstaten die dit jaar mogen stemmen. De Indiase premier Modi opende een hindoe-tempel op de plek van een verwoeste moskee om duidelijk te maken dat van een seculier India niet al te veel sprake meer zal zijn als hij herkozen wordt. En die kans is groot, ook omdat tegengeluiden steeds grondiger gesmoord worden. En dan is er nog Amerika, waar ze pas bij de voorverkiezingen zijn, maar nu al overwogen wordt om de fact-checkers te vervangen door lie-checkers. Dan kun je er gewoon vanuitgaan dat Trump liegt en krijg je te horen als hij per ongeluk toch iets feitelijks gezegd heeft. Je zou bijna denken, zijn verkiezingen eigenlijk wel zo goed voor ons? Er gebeuren eigenlijk altijd hele rare dingen in de aanloop daarnaartoe. Oppositiekandidaten die achter de tralies verdwijnen, demonstraties die worden weggeveegd, oorlogen die oplaaien, dure prestigeprojecten die ineens uit de grond worden gestampt. Op de een of andere manier worden zelfs autocratische leiders die van tevoren al zeker weten dat ze gaan winnen, nerveus van verkiezingen. Je zou bijna denken dat die arme macho's diep van binnen eigenlijk hartstikke onzeker zijn. Maar ook in landen zonder Lukashenko's leiden verkiezingen eigenlijk altijd tot wonderlijke toestanden. Neem ons eigen land. Hier daalt het vertrouwen in de politiek al jaren. En ik denk dat de verkiezingen daar toch een grote rol in spelen. Verkiezingen veroorzaken eigenlijk altijd teleurstelling. Dit keer is er bijvoorbeeld door veel partijen beloofd dat er veel minder asielzoekers naar Nederland zullen komen, zonder dat iemand een concreet plan had hoe dat te doen zonder de grondwet of internationale afspraken door de pleet te trekken. Ze zijn al weken aan het zoeken naar een geitenpaadje. Maar ja, het enige dat natuurlijk echt helpt is zorgen dat niemand hiermee heen wil. Ondanks pogingen in de afgelopen jaren om de aanzuigende werking van ons land aan te pakken, komen er nog steeds mensen hierheen. Want ja, je kan ze natuurlijk in tentjes op een grasveld laten slapen zonder enig zicht op verbetering, maar die tentjes staan nog steeds in een welvarend land dat niet in oorlog is, bulkt van het vreten en waar de banen momenteel ook nog eens voor het oprapen liggen. Als we echt minder vluchtelingen willen, zullen we de concurrentie aan moeten gaan met landen als Soedan, Jemen, Afghanistan, Syrië, Eritrea. We zullen moeten kijken, wat doen die landen beter dan wij op het gebied van hongersnood, georganiseerd geweld, religieus fanatisme, burgeroorlog, dictatuur en klimaatrampen. De kans is dus groot dat ook deze keer de kiezer teleurgesteld achter zal blijven. blijven. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, want dat is het wrange. Veel partijen zijn juist gebaat bij onopgeloste problemen. Anders hebben ze niks om woedend tegen tekeer te gaan. De hele campagne hoorden we over de problemen in Budel en Ter Apel, waar veel te veel mensen bij elkaar werden opgevangen. Maar toen er een spreidingswet werd aangenomen om te zorgen dat die mensen eerlijker verdeeld worden, hadden we volgens Wilders ineens een probleem. En die constatering is terecht. Want stel nou dat er straks geen problemen meer zijn rond de opvang, hoe gaat Wilders dan bij de volgende verkiezingen in godsnaam nog aan stemmen komen? Het is een wonderlijk mechanisme, democratie. Verkiezingen leiden eigenlijk altijd tot loze beloftes. Tegenstellingen worden uitvergroot, leugens worden verspreid, de verkeerde partij wint vrijwel altijd en het moet binnen 4 jaar sowieso weer helemaal opnieuw. Je zou bijna denken, we houden er maar mee op. Maar ja, zelfs als je een dictator aanstelt zoals de Russen hebben gedaan, zelfs dan moet je nog elke paar jaar voor de vorm naar de stembus. Dat is ergens toch ook weer een troost. Hoeveel ellende verkiezingen ook veroorzaken, we komen er blijkbaar toch nooit meer helemaal vanaf. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hij was misschien wel de allerbeste artiest van België. Rock, chansons, funk, tango, in het Engels, Frans, in het Vlaams. Het komt allemaal terug in de muziek van de Belgische legende Arno Hintjes. Hij overleed in april 2022 en liet een indrukwekkend oeuvre achter en schitterende herinneringen aan dampende live-optredens. Fotograaf en goede vriend Danny Willems was overal bij. Al vanaf jongs af aan, op het podium, in de tourbus, de hotelkamers. Hij bracht het fotoboek Arno uit, waarmee we een inkijkje kregen in hun leven. Ik spreek hem vanuit de studio in Brussel. Danny, welkom. Goedemiddag. Ja, ik ben zelf een groot fan van Arno en ik heb hem gelukkig heel vaak mogen zien spelen, zowel in Brussel als in Amsterdam. Maar ja, misschien een paar luisteraars van Radio 1 hier die Arno niet kennen. Wie was Arno Hintjes? Arno Hintjes was een heel groot artiest, een vrijdenkend mens, heel joviaal, heel humoristisch, fantastisch mens. Een fantastisch mens. En ik zei het al, hij is een van de grootste artiesten van België. En ook onze muziekkenner Erik Corton is fan. En we vroegen aan hem wat Arno Arno maakt. Ja, Arno Hintjes. Jemig. In de jaren 80 ging ik altijd dansen in de Move in Arnhem. En daar draaiden ze zo... Oh la la la, oh la la la, oh la la la, c'est magnifique. Van Tizzy Matic. En dat vond ik te gek, spannend, gevaarlijk en angstaanjagend tegelijkertijd. En die stem, dat gekraai. Ja, het was niet voor iedereen weggelegd waarschijnlijk, maar dat de man een verhaal kon vertellen was wel duidelijk. De man was een fantastische zanger. En niet zozeer omdat hij alle noten raakte, maar in ieder geval altijd wel de juiste snaar. Bij mij. Dus Arno Hintjes, ja, voor altijd. Voor altijd. Wat maakte volgens jou dat de Belgen volledig voor hem vielen, denk je? Voor mij? Ja. Vraag aan mij. Ja, dan. Waarom? Gewoon door zijn vrijheid en de manier waarop hij sprak, wanneer hij het publiek toesprak, en zijn onbenhopenheid, zijn humor, de manier dat hij zong. Hij was gewoon een uniek persoon. Ja, en het mooie is, jij hebt een schitterend fotoboek gemaakt, Arno. Jij bent echt een hele goede fotograaf. Maar dat boek Arno is niet alleen een ode aan hem als artiest, maar ook een ode aan vriendschap. En hoe is die vriendschap tussen jullie twee ontstaan? De vriendschap is ontstaan in 1972, toen een vriend van mij die gitaar speelde op een dag kwam zeggen, ik heb in Oostende een fantastische man leren kennen, een beetje rare, die stottert en die wil mondharmonica spelen en ook zingen. En een tijdje later heb ik ontmoet en dat was inderdaad een heel rare. Die stotterde, die was een beetje motorisch gestoord. Maar voor de rest, als hij op podium stond, transformeerde hij in een fantastische entertainer. Zelfs tussen de nummers door de bandteksten begon hij te hakkelen, te stotteren. Maar ik kreeg heel het publiek mee. En hij was ongelooflijk grappig. En En ja, je won het gras gewoon van het publiek en vooral van de vrouwen. Want jullie maar liefst 50 jaar werkten jullie echt samen. Je werd zelfs een tijdje het zesde lid van T-Symatic genoemd. De band waar Arno ook in speelde. Was het dan ook een leven wat jij zegt? Hij hield van vrouwen vol seks, drugs en rock'n'roll? Voor hem was het wel zo, ja, absoluut. Waar uit zich dat in? Ja, dat wil ik weten ook dan. Maar gewoon dat hij had, achter elk optreden had hij een vrouw. Of kwam daar eens dan in een plaats waar we vorige keer speelden. Dan had hij een klein notitieboekje. En dan ging hij in het snuister en dan had hij het telefoonnummer gevonden. Dan belde hij en dan was hij weg tot aan de soundcheck. Dan kwam hij terug. En dan, s'avonds was hij opnieuw weg met een nieuwe telefoonnummer in zijn adresboekje. Dus het was mooi op tour te zijn met Arno? Het was heel mooi op tour te zijn. Het was altijd feest en heel boeiend, heel spannend. Ja, dan maar het leven was heel boeiend en heel spannend geweest. Ja, en dan ook even terug naar de artiest, Arno. Een van jouw favoriete nummers is With You van de band T-Symatic, waar Arno Hintjes in zong. Ja, T-Symatic, dat klinkt ook werkelijk waar tijdloos. Maar heb jij speciale herinneringen aan dit nummer? Aan dit nummer, ja. Het was gewoon zo, Arno was verliefd op een gegeven moment. Dat niet veel voorviel. En ik vind gewoon heel de opbouw van het nummer fantastisch. Van het begin naar een crescendo op het einde. En er is ook, in de tekst komt er een heel mooie passage voor. I love you like I never loved someone before. I know all this sounds cliché. Maar mijn grootvader zei dat ook tegen mijn mimi. Dat is dus Oostends voor me, maar mijn grootvader zei dat ook tegen me mee. Dus de clichés van I love you. Dat was typisch voor Arno dat hij zowel Nederlands patois, dus dialect en Frans, Engels door elkaar mixte. En als het nog kon, dan gooide hij er ook nog een woordje Duits bij. Ja, en mee, dat moet ik dan even vertalen als het Oost-Vlaams voor... West-Vlaams voor grootmoeder. Voor grootmoeder, ja. Ik heb dat hele fotoboek echt verslonden. Er staan een aantal teksten in, ook van jou en hoe het allemaal gekomen is. Ook Stefan van Vleteren, echt een groot fotograaf. Maar wat mij vooral bijblijft als ik het fotoboek zie... Is de lol, is de liefde voor de muziek... is het avontuur wat er uit het boek afspat. Maar wat voor vriend was Arno voor jou? Arno was een hele loyale vriend. En in feite, ik heb heel lang veel met dat boek. Ik heb er jaren aan gewerkt, ook met een tronster die loopt in Oostende voor het moment. Ik heb veel nagedacht over vriendschap. En vriendschap is in feite gewoon loslaten en vertrouwen en trouw. En elkaar kunnen op elkaar kunnen rekenen. En dat is altijd zo gebeurd, vanaf begin tot het einde. We wisten dat er waren. We wisten altijd, zelfs in een periode dat we minder bij elkaar, met elkaar werkten, dan was Arno enkel maar een klein telefoontje weg. En dat was gewoon de kracht van onze vriendschap. Ja, en de kracht van jullie vriendschap is ook... jullie waren echt jong, 16, 17... en Arno wilde artiest worden en jij wilde fotograaf worden. En, ja. En jullie loopbanen zijn gelukt, maar ook altijd bij elkaar gekomen. Is dat ook de kracht van jullie vriendschap? Ik denk het absoluut, ja. Het is gewoon een kwestie van vertrouwen. Dus hij vertrouwde op mij op het gebied van beeld. Want ik maakte in feite alles aan hem. Ik deed de platenhoezen, de foto's, de lightshows, videoclips later... Het was gewoon, we konden heel goed met elkaar om en we wisten wat we wilden. En hij vertrouwde mij. En zelfs als we dan samenkwamen, een nieuwe platenhoes te ontwerpen of te denken over een nieuwe videoclip, dat was al heel rap geflikt. Ik heb nog lang in de reclame gewerkt en dat waren urenlange discussies en urenlange brainstorming om met een idee te komen. Bij Arno en ik ging het altijd heel rap. Ik denk in een kwartier of een half uur stond alles op papier. Maar wat is dan, als je kijkt naar al die foto's in het fotoboek... eigenlijk, welke foto staat het meest symbool voor jullie verbondenheid? En kan je die foto beschrijven? Och, ik denk dat het is ook heel raar. Ik heb dus doet 50 jaar materiaal gegaan. En hier en daar vond ik een foto terug waar ik absoluut mee wist... dat die ooit gefotografeerd was. En onder andere is daar een foto bij. We liggen ergens in bed. Ik denk dat het ergens in Zweden was of zo... En Arno vertelt iets en ik moet lachen. En op dat moment druk ik af met mijn camera een selfie. En dat was gewoon fantastisch. Gewoon de vreugde dat je ziet tussen ons tweeën. Van on the road en amuseren en samen creatief zijn. en twee vrienden samen in bed. Ja, maar dat was gewoon vriendschap. Ja, ja, ja. Dat was, wij hadden geen budget, dus hij moest gewoon in dezelfde kamer slapen. En als er maar twee personen bij het was, ja, dan was hij verplicht om bij elkaar te slapen. Ja, indrukwekkend zijn ook de foto's, de stillevens eigenlijk die je gemaakt hebt toen Arno echt net overleden was. In zijn sterfbed van alleen zijn hand. Was dat niet moeilijk om dat te maken? Dat was heel moeilijk. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Arno en ik hadden zo'n soort stilzwijgende overeenkomst van ik fotografeer en hij vertrouwt me. Dus in hoever kun je vertrouwen, dan moet je ook weten waar je grenzen zijn. En ik dacht, ik moet toch die dag kunnen visualiseren. En het beste voorbeeld van de visualisatie van die hand in dat bed. Ook zijn schoenen die daar staan aan de zijkant van zijn bed of zijn pantoffels. Zijn kleren die gereed lagen om te dragen voor de crematie vooraan. Dus... Je zegt, ik ben er een jaar mee bezig geweest met dit boek. En dat zie je ook aan het boek. Want het gaat natuurlijk over 50 jaar en 50 jaar foto's. En 50 jaar het leven van Arno Hintjes. Maar ook jouw leven. Was dat gewoon niet moeilijk om te maken? Het was moeilijk in het begin. Want toen ik moest eraan beginnen. Ik heb dan maanden en maanden uit de stad altijd voor me uitgeduwd. Want ik was ook bang. Want 50 jaar, als ik begin in 72, bij 22. En dan, heel zijn leven en mijn leven zijn met elkaar verbonden. Je fotografeerde ook continu, waardoor dat ene rolletje film van mijn leven overliep in zijn leven. Maar uiteindelijk was dat fantastisch om daar te beginnen toen we jong waren en niet beginnen achteraan en naar voren te komen. Achteraan bedoel ik dan met het overlijden en met heel die vreselijke periode dat hij ziek was. Dus ik zag ons terug als heel jonge mensen in het fleur van ons leven en ook ons beide leven die samenkwamen. Ja. Nou ja, en ik zei al, Arno Hintjes was een groot artiest, maar dan kijk ik naar jouw foto's. Jij bent toch ook een groot artiest? Ja, dat hoor ik graag. Ik ben daar heel tevreden mee. Ja, en u mag zeer zeker tevreden zijn. Het boek ligt in de winkel. Het is een document. En in Oostende is er een tentoonstelling. Oostende is natuurlijk mega belangrijk geweest voor Arno Hintjes. Danny Willems, dank je wel voor het boek en voor dit gesprek. Ja, graag gedaan, maar ik wil toch al de Nederlandse machine iets warm maken om naar Oostende te komen. De tentoonstelling te zien. Die loopt nog tot 21 mei. De dag dat Arno 75 zou worden. En we sluiten af met een heel groot feest. Ik ben erbij. Iedereen welkom. Ik ben erbij, zeker weten. Wij gaan ook een speciale plaat voor jullie draaien. En voor jou draaien. En ja, het is natuurlijk moeilijk zoeken uit het oeuvre van Arno. Maar ik wou iets anders doen. Namelijk, Arno heeft ook de Vlaamse versie van Toy Story in gezongen. En daar zingt hij, je bent een vriend van mij. Ja. En dat is voor jullie allebei. Danny Willems, absoluut. Arno Hintjes, dank jullie wel. Dank u, vriendelijk. Dag. Vriend van mij, je bent de vriend van mij. Ook al ze weg, ruwbij ligt en je warm zacht bed is nergens in zicht. Dan wat je makker zegt, ja, jij bent de vriend van mij. Jij bent de vriend van mij. Je bent de vriend van mij. Je bent de vriend van mij. Als je problemen hebt, heb ik er ook en sta ik klaar om te helpen in nood. We blijven samen tot er dood. Je bent de vriend van mij. Je bent de vriend van mij. Andere mensen zijn misschien een beetje slimmer dan wij. Een beetje groter, sterker ook, maar we blijven samen tot de dood. De jaren vliegen voorbij. Je blijft een vriend van mij. Je zal het zien, je blijft mijn vriend. Je bent vriend van mij, jij bent de vriend van mij, je bent de vriend van mij. uit Toy Story. Jij bent een vriend van mij, Arno Hintjes. De Nieuwsbv. Wat heeft componist Haydn te maken met klimaatverandering en Schumann met dementie? Dat is te horen in de nieuwe concertserie en dus niet het Radio 1-programma, namelijk Spraakmakers. Daarin combineren acteurs verhalen over de wereld met bijpassende klassieke muziek. En dat wordt tegelijkertijd verteld en gespeeld, dus als één theatraal muziekverhaal. En een van die vertellers zit bij mij in de studio, Rick Paul van Mulligen, onder andere bekend van Anne Plus en Adam en Eva. Dank je wel dat je er bent, want ja, het is mooi, zo'n voorstelling. En voor deze voorstelling ben jij gedoken in de queer componisten. Ja. En hoe groot is hun stempel nou geweest op de klassieke muziek? Nou, best groot, alleen weten we dat vaak niet. En daarom ging ik er eens in duiken. En toen? Ik doe een stuk tekst op muziek van Samuel Barber. Ja? Het Adagio strijkkwartet. En hij was homoseksueel. En dat weten niet veel mensen. En ik ben gaan luisteren, omdat we met spraakmakers graag op een andere manier naar klassieke muziek willen kijken. Niet dat oude museumstuk, dat moet je zo spelen en alleen zo luisteren. Maar hoe kan ik iets anders meegeven? Dus ik ging er naar luisteren als homoseksuele man. En wat hoor ik dan? Hoor ik dan iets anders als ik weet dat hij in die tijd, vorige eeuw, homo was en dit geschreven heeft? Ja, wat jij daar dan in luistert, wil ik zo horen. Maar eerst eventjes terug naar die tijd. Was hij in die tijd openlijk gay? Uiteindelijk wel in New York. Hij heeft 40 jaar met zijn man, tussen aanhalingstekens, samengewoond, Menotti. En binnen de bubbel, binnen New York, kon dat wel. Maar daarbuiten, het was natuurlijk illegaal. Ja. En verboden. Dus in zekere zin wel, voor de kringen. Voor de kringen. En hij componeerde muziek. Ja. En jij zei al van, ja goed, ik als gay man ga dan luisteren naar dit soort muziek. En wat viel jij dan op? Wetende dat hij dus ook gay was. Nou, hij heeft dit geschreven in de jaren 30. Dus daar, met dat blik ben ik ook gaan luisteren. En ik hoorde meteen een enorme eenzaamheid die ik herkende. Omdat ik toch ga luisteren met de oren van een queer iemand. En ik, kijk, als je queer opgroeit, je groeit nooit op in je eigen tribe, als het ware. Je ouders zijn vaak niet ook queer. De omgeving ook niet. Dus dat is een behoorlijke eenzaamheid als kind. Het altijd anders voelen, niet helemaal erbij horen, erbij passen. Pas later vind je die mensen. En ik hoorde dat terug uit mijn jeugd. Ik hoorde een eenzaamheid, een verlangen erbij te horen. De emotie die daarin zit, die kon ik, ja, dat hoorde ik meteen. Ja, zo een stukje luisteren? Ja, graag. Weer die eenzaamheid als je er zo naar luistert? Ja. Ja, vooral omdat ik natuurlijk gekozen heb dat ik dat verhaal erin wil horen. Want dat is ook de avond. Ik neem je gewoon mee in een verhaal die ik bij de muziek maak. Dit is niet het verhaal van de muziek, maar voor mij. Ja. En daar neem ik je mee. Dus, ja. Dus ik luister hier ook naar. En wat ik bijvoorbeeld hier hoor, en ik weet dat hij uit de jaren 30 komt, dan denk ik aan de Grote Depressie. Nou, ja. Hier hoor ik de Grote Depressie ongeveer. Ja, zeker. Dat snap ik ook. En vaak wordt ook, hij was ook alcoholist, geloof ik, en hij had ook depressies. Dat wordt ook vaak aan zijn muziek toegeschreven. Maar je kunt niet ontkennen dat hij homoseksueel was in een tijd dat het zwaar verboden was. Ja, dus dat hoor ik erin. Maar vertel je dan zijn verhaal? Of vertel je vooral ook het verhaal wat jij hebt meegemaakt, wat jij voelt en hoe jij je kan verplaatsen in deze muziek? Ik neem de mensen mee naar hoe je ook naar de muziek kan luisteren. Met hoe ik er naar luister. En door ze mee te nemen in mijn verhaal, als ik naar die muziek luister, luisteren mensen met een ander oor. Ja, we gaan dan nog een stukje luisteren. Dit gaat misschien meer over zelfvertrouwen. Wat hoor jij hierin dan? Hierin hoor ik veel meer dat het niet meer het verlangen erin zit, maar gewoon zelf kiezen voor, ik kan er zelf zijn, in mijn eigen drama. Groots, meeslepend. Dus niet verlangend naar toestemming van de anderen. Niet die eenzaamheid. Ik hoor hier veel meer in, dit ben ik. Ik hoor er ook bij. Ja, en die Samuel Barbers. Was dat dan ook zo toen hij dit schreef? Was hij toen in een andere emotie? Nee, want dit is het derde deel van het stuk. Dus ik hoor die ontwikkeling in het stuk. Maar dit plak ik er natuurlijk helemaal zelf op. Hè? Niemand zegt dat hij dit bedoeld heeft. Maar dat is ook de bedoeling van spraakmakers. Dat we proberen, kijk eens met een andere bril. Morgen keer weer met een andere bril kijken. Klassieke muziek is niet één ding. Klassieke muziek is zeker niet één ding. En ben je hier, je hebt dit uitgekozen en je bent gaan luisteren. En heb je direct je gevoel op papier gezet? Of ben je meerdere keren echt naar gaan luisteren en toen gedacht bij jezelf, ja, dit is wat ik wil vertellen? Ja, meerdere keren gaan luisteren en toen, wat hoor ik hier nou voor verhaal in? Begin, midden, eind, snap je? Wat kan ik hier vertellen? Wat hoor ik erin als ik aan zijn hele leven denk? Ook al is het maar in een paar jaar geschreven, hè? Waarom niet? En toen kwam ik hierop. Ja, maar denkende aan die queerheid, wat heb ik meegemaakt? Wat herken ik daar? In. En dat kwam mooi overheen. Maar dan kan je ook zeggen, ja, het is gewoon mijn verhaal wat ik graag vertel en wat belangrijk is om te vertellen. En dat projecteer ik op de muziek. Absoluut, dat is ook wat er gebeurt. Ja, dus ik zeg ook niet dat Samuel hier mee eens zou zijn. Ja, hij leeft niet meer. pech voor hem, ja. Muziek is voor iedereen, maar, toch? Maar je bent je dus ook gaan verdiepen in het leven van Samuel en voel je echt veel raakvlakken? Ja, voor mij als queer iemand voel ik meteen een verbinding. Dat ik dingen herken van de worsteling, van de eenzaamheid, van het anders zijn. Dat heeft hij op een heel ander vlak meegemaakt dan ik. Maar daar zit herkenning in voor mij. En dat is wat verbindend is in deze muziek voor mij. Ja, is het moeilijk voor jou om dit te vertellen aan het publiek? Terwijl deze prachtige muziek op de achtergrond klinkt? Ik vind het niet moeilijk, maar wel spannend. Ik heb het nu één keer gedaan en het raakt mij toch persoonlijk. Het is niet zomaar een theatertekst die ik gezellig even breng. Dus ik geef toch een stukje van mezelf. En omdat dat persoonlijk raakt, vind ik het spannend. Ja. Want als mensen denken, nee, klassiek, dat moet anders. Zo'n verhaal heeft een andere inhoud. Dat raakt mij dan. Want ja, ik leg toch iets van mezelf daar neer. Ja, en hoe reageert het publiek daarop? Dat jij het ook spannend vindt en dat ze voelen van, hier is iets aan de hand? Gelukkig vonden mensen het heel mooi, heel aangrijpend. En hebben inderdaad gedacht, zo heb ik er nog nooit naar geluisterd. Maar wat bijzonder. Want vaak denken mensen ook niet na over de componist. Je vindt het mooi, niet mooi, het raakje of niet. En nu neem ik het mee wat die man nog meer in zijn leven meemaakte. Ja, en het stuk wordt live gespeeld. En jij vertelt met het Matangi-kwartet speel ik. Ja, en jij praat er eigenlijk overheen. Ja, sommige stukken niet hoor. Niet dat ik de hele tijd vol klets. En op zo'n avond krijgen ze jou, maar ook nog twee andere klassieke muziek. Gijs Scholder van Aschat over dementie. En Nintano Stuger over lichtvervuiling. Wauw. Ja, het is een volle, mooie, bijzondere avond. Ja, en hoe kom je dan naar buiten? Als een nieuw mens. Nee, maar dan heb je gewoon een nieuwe kijk op klassieke muziek. Ja, ook. Ga je echt met andere oren luisteren. En dan mag je dus ook thuis klassieke muziek opzetten en gewoon je eigen verhaal erbij bedenken. Je eigen verhaal erbij verzinnen, ja zeker. Nou, allemaal spraakmaker, toch? Dankjewel Rick-Paul van Mulligen. En de concertserie Spraakmakers toert vanaf morgen tot en met 4 februari door het hele land. Dankjewel. NPO Radio 1. Ik kan het van A tot Z volgen wat u zegt. De vraag is alleen, de geest is uit de fles, hoe krijgen we hem weer terug? Omdenken, doordenken en terugdenken. Generatie-expert Aart Bontekoning. Goedemiddag. Goedemiddag. Boomer. Pas op. Jurgen van den Berg vraagt door. Weet je de stelling van Pythagoras nog trouwens? Ja, A kwadraat plus B kwadraat is C. Wat? Want ik bedoel, de stelling van Pythagoras heb je niet dagelijks nodig bij het inparkeren. Nee. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ik krijg hier een klein beetje kippenvel van. Ja. Want dit heb ik nooit meer teruggehoord. Dus dat is wel leuk. Zometeen om 2 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor 5 euro. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon pannen. Al vanaf 5 euro, dus wees er snel bij. En dat voor die prijs. Jumbo. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Hey, heb jij het al gehoord? Vite Pro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde VitePro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Straks is ons politieke duo Peter K. en Francisco van Jolen eindelijk weer verenigd. Hoe is het in de Haagse wandelgangen? Gebeurt er nou nog iets in die formatie? En vinden ze elkaar binnen de VVD nog altijd aardig? Je hoort het allemaal in de nieuwsbv, maar eerst, er is nog veel onduidelijk over het neergestorte Russische vliegtuig. Meer daarover, het NOS Journaal, Kirsten Klomp. Vlak bij de grens met Oekraïne is een Russisch vrachtvliegtuig neergestort. En volgens de gouverneur van de regio Belgorod zijn alle inzittenden daarbij om het leven gekomen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. Volgens het Russische ministerie van Defensie had het toestel 65 Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord. Die zouden worden uitgeruild. En ook zouden er 6 bemanningsleden en 3 begeleiders in hebben gezeten. Maar volgens Oekraïne waren er geen gevangenen aan boord, maar raketten voor luchtafweersystemen. Het Oekraïense ministerie van Defensie zegt dat het nog niet kan bevestigen of het toestel is neergehaald door Oekraïense strijdkrachten. In het proces over de moord op Peter R. de Vries krijgen vandaag de nabestaanden het woord. Het proces begon gisteren opnieuw. In 2022 eiste het Openbaar Ministerie al levenslang tegen de vermeende schutter en zijn chauffeur. Maar mede door nieuwe getuigenverklaringen en nieuwe arrestaties moest de hele zaak over. De verslaggever Matthijs van der Wiel in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Ja, de zoon en dochter van Peter R. de Vries gebruikten toen al hun spreekrecht, die vorige keer dus, maar ze wilden dat niet nog eens op dezelfde manier overdoen. Nee, zij zullen zo dadelijk een video laten afspelen die ze anderhalf jaar geleden, van de woorden die ze toen anderhalf jaar geleden uitspraken. En op dit moment is Royce de Vries evenwel live aan het woord. Hij heeft zich omgedraaid, richt zich tot de 9 verdachten. Laten we heel even luisteren. Die wij wilden geven. Dank u wel. Hij zei tegen hen dat hij ze rechtstreeks wilde aanspreken en aankijken. En hij zei daarvoor dat het ondoenlijk is voor hen om hun verhaal te herhalen. Daar hadden ze toen, anderhalf jaar geleden, hun hart en ziel in gelegd. Ze hadden de kracht gevonden om de verdachte toen aan te spreken. En die woorden konden ze maar 1 keer uitspreken. Ze zeggen, de woorden van toen die hebben niet aan betekenis en kracht verloren. Wij missen onze vader, opa. Op dit moment wordt er een poging gedaan om die band te starten van het spreekrecht van toen. In de rechtbank gaat het technisch wel vaker iets mis. Ze hadden net een poging gedaan, maar het geluid deed het niet. Dus dat staat op dit moment op te gebeuren. Het herhalen van die hele krachtige woorden die zij toen spraken, die op veel mensen veel indruk maakten. De manier waarop Royce en Kelly toen de verdachte aanspraken, woorden gaven aan hun verdriet en het gemis van hun vader Peter R. de Vries. Even luisteren wat er gebeurt. Nee, technici zijn weer bezig. Ja, zo gaat dat helaas in de rechtbank heel vaak. Dat als er iets moet gebeuren met beeld en geluid, dat het dan op het cruciale moment fout gaat. Er is een monitor geplaatst naast de rechters. Kelly en Royce de Vries zitten vooraan en kijken nu naar zichzelf. En de band is zojuist gestart. Laten we heel even luisteren hoe dat dus toen klonk, anderhalf jaar geleden en nu weer. Mijn boosheid te uiten of om een snaar bij hen te raken. Voorzitter, inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen dat dit volkomen zinloos zal zijn. De ontsleutelde chatberichten hebben mij dat wel duidelijk gemaakt. Daaruit blijkt immers dat ik mij dan niet zou richten tot verdachten die vatbaar zijn voor berouw of ons verdriet. Maar tot verdachten met een ongeëvenaard disrespect voor het leven, bij wie mijn woorden geen enkel effect zullen hebben. telefoon. Daarom richt ik mij vandaag alleen tot uw rechtbank en de overige aanwezigen. Graag vertel ik u wie mijn vader was. En dat klinkt misschien een beetje vreemd. Nu een van slag. Royce de Vries. Dus te horen, nu zijn het niet twee verdachten die dit aanhoren, maar negen. Dat is het grote verschil met toen. Toen waren alleen de vermeende schutter en de chauffeur voor de rechter gebracht. Daarna werden zeven nieuwe verdachten gearresteerd die dit ook aanhoren. En Royce de Vries, die we nu dus horen via een band, die richt zich dus net rechtstreeks door, tot hen, door van alle zeven extra en de twee anderen hun voornaam te noemen, te vertellen, luister naar wat wij te vertellen hebben. Maar vader die iedere zaterdag met mij hand in hand naar de voetbalclub. Ja, dat was dus, dat is dus nu aan de gang. Maar vanochtend was er ook nog even gedoe over een capuchon en een mondkapje, begreep ik. Wat was er aan de hand? Ja, er zijn meerdere verdachten die hun hoodie ophouden tijdens de zitting. Een verdachte Christian M., die volgens het Openbaar Ministerie de moordmakelaar organisator van de aanslag was, die houdt niet alleen zijn capuchon op zijn hoofd, maar hij heeft ook altijd een mondkapje tot hoog op zijn neus voor zich. En hij wil per se niet getekend worden. Daarom draagt hij dat. Hij wil niet herkend worden. Dat zou ook met zijn veiligheid te maken hebben. Nu zouden de rechters graag zijn gezicht zien, ook al geeft hij op geen enkele vraag antwoord. En ze hebben hem een paar keer tevergeefs vriendelijk, maar dringend gevraagd dat mondkapje af te nemen. Want hem dwingen zijn vermomming af te doen, dat willen ze niet. Nou, hij wil het niet afdoen. Zijn advocaat vroeg toen de rechtbank om te bepalen dat de vandaag enige aanwezige tekenaar het gezicht van Christian M. dan niet mocht tekenen. Dan zou hij zijn mondkapje wel af willen doen. Maar ja, dat zou dan weer in strijd zijn met de afspraken, de persrichtlijn. En de rechter besloot dat daar geen zwaarwegende redenen voor zijn. Dus het mondkapje, dat blijft op. Voor het verdere vervolg van de zaak zal het geen gevolgen hebben. Maar het is opmerkelijk, een hele belangrijke verdachte die zijn gezicht niet laat zien. Ja, inderdaad, verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Dankjewel. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes voor zijn betrokkenheid bij de grootschalige smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. Volgens het OM had Promes contacten met grote drugshandelaren. De 32-jarige Promes was niet bij zijn proces aanwezig. De oud-Ajaxiet speelt momenteel voor Spartak Moskou. Op de beurs in Amsterdam stond de AEX-index vanochtend voor het eerst sinds 2021 boven de 800 punten. De graadmeter volgt daarmee de recordstanden op aandelenbeurzen in Amerika. De AEX ging vooral omhoog door de groeicijfers van ASML. Die chipmachinefabrikant uit Veldhoven boekt het afgelopen jaar een recordomzet van bijna 28 miljard euro. En ook de winst kwam met bijna 8 miljard euro, hoger uit dan een jaar eerder. Ondanks exportbeperkingen verdiende ASML flink aan China. Seksueel wangedrag op hbo's en universiteiten wordt nog niet goed aangepakt. Dat zegt regeringscommissaris Hamer. De maatregelen die er zijn, zijn niet genoeg. En ook schiet de nazorg tekort. En is het niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de sociale veiligheid. Het NOS-journaal. In de Tweede Kamer ligt de PVV onder vuur vanwege het eigen risico in de zorg. In de Kamer is al langere meerderheid voor het afschaffen van het eigen risico, omdat mensen die dat niet kunnen betalen daardoor zorg zouden mijden. En ook de PVV stond daarachter, maar nu krabbelt de partij terug en zegt dat ze er geen haast mee willen maken. NSC en VVD, waarmee de PVV onderhandelt over een nieuw kabinet, zijn tegen afschaffing van het eigen risico. De plannen om Paleis Soestdijk in Baarn op te knappen en daar woningen te bouwen op het landgoed mogen niet doorgaan. Organisaties die bezwaar maakten hebben gelijk gekregen van de Raad van State. Die oordeelt dat er opnieuw naar het bestemmingsplan gekeken moet worden. En een van die organisaties die de zaak had aangespannen was Natuurmonumenten. Luc Beres is daarvan, van Natuurmonumenten. Goedemiddag. Goedemiddag. En zijn jullie blij met de uitspraak? Wij zijn blij met de uitspraak, inderdaad. De natuur in dit deel van Utrecht is daarmee veiliggesteld. En dat zit hem vooral op dat de Raad van State heeft beoordeeld dat er onvoldoende gekeken is naar de effecten van stikstof van de plannen. En dat bij de compensatie alleen maar is gekeken naar de oppervlakte en niet naar de kwaliteit van de natuur. Dat zijn hele belangrijke dingen waar wij heel erg blij mee zijn. Ja, want jullie waren bang dat door die plannen de natuur daar flink achteruit zou gaan. Ja, dat is inderdaad correct. Ja, want is dat het enige waar jullie tegen waren? Als in zien jullie een kleiner plan dan wel zitten? Of willen jullie dat Soestdijk helemaal niet wordt aangepakt? Nee, dat willen wij wel degelijk. En we zien er ook mogelijkheden voor het vervolg. Kijk, de reden waarom deze plannen nu zo werden opgesteld was omdat de ondernemer die daarmee bezig is op zich heel begrijpelijk geld wil terug kunnen verdienen van de investering die hij moet doen om het paleis te restaureren. Maar in plaats daarvan had de Rijksoverheid ook zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat kunnen ze alsnog doen om geld te steken in de restauratie van het paleis. Dan zijn dit soort plannen niet nodig. En als het toch nodig zou blijken, dan is het ook mogelijk om te kijken naar een andere plek voor die woningbouw. Dus ja, dat zijn twee mogelijkheden waar naar gekeken zou kunnen worden. Met andere woorden, het paleis wel opknappen, maar geen hotels en andere huizen eromheen. Precies. Dat zouden jullie graag willen. Nou, we gaan zien wat de gemeente, die kan daar dus nog wat over zeggen, wat daar uit gaat komen in dat nieuwe bestemmingsplan. Luc Berres van Natuurmonumenten, dank u wel. De provincie Gelderland mag toch met verf schieten op een wolf die probleemgedrag vertoont. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Tot twee keer toe was de provincie door de rechtbank teruggefloten, omdat er geen goede uitleg was waarom er met een paintballgeweer moest worden geschoten. En die onderbouwing is er nu wel, zegt de rechter, maar er speelt nog iets mee, vertelt verslaggever Gerwin Peel van Omroep Gelderland. En het tweede is dat alle alternatieven, zoals in het handenklappen, pepperspray, alle alternatieven, daarvan heeft de provincie nu ook uitgelegd dat dat allemaal niet werkt. En daar gaat de rechtbank in mee. Door te schieten met een paintballgeweer moet de wolf weer schuw worden, maar tegelijkertijd mag hij daarbij niet te ernstig gewond raken. Het weer nog, een droge dag, afwisselend zon en wolken. Er staat een vrij krachtige westenwind, maar die neemt vanmiddag wat af. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen raakt het overal bewolkt, met vanuit het zuidwesten af en toe lichte regen. En bij een meest matige zuidwestenwind wordt het dan een graad of 8. En nogmaals, een goedemiddag Dennis Mooij bij de verkeersafdeling van de ANWB. Een hele goede middag. Er staat nu één file op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen de afrit Maren en Amersfoort-Vathorst duurt er een kwartier langer over. Vanwege een spoedreparatie is de hoofdrijbaan dicht. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Muy buenas tardes y especialmente un bienvenida a Peter K. Recién Legado de Argentina. Wat zeg je? Wat heb jij eens geweldig vloeiende uitspraak in Spaans. Ja, zeker. Jij bent net vers terug uit Argentinië, dus hoog tijd voor... OO Den Haag. Want na 5 weken is er natuurlijk weer alles wat er besproken moet worden. Jullie zijn eindelijk weer herenigd, want vorige week trotseerde hij nog de bergpaden van de bergpaden van de Argentijnse Andes. En nu is hij weer dus in de Haagse wandelgangen te vinden. Onze politiek duider Peter K. Peter, mooie avonturen bleef in Argentinië. Ja, dat was prachtig. Ja. Ja, en dan de man die de Haagse wandelgangen het liefst omzeilt. Maar komt hij dan liever in Argentinië? Ik wilde daar eigenlijk nooit heen. Maar nu Peter zo zijn avontuur hoort, dacht ik, misschien moet ik er wel heen. Maar goed, dat kan ook snel veranderen natuurlijk weer. Maar we zijn al bijna, ik realiseer me nu, we zijn bijna een maand uit elkaar geweest. Hè? Ja. Bijna een maand uit, dat doet pijn aan je hart hoor. Francisco van Jolen, opiniemaker en hoofddirecteur bij Joop.nl. We gaan ook direct van start. Peter, jij was gisteravond bij een nieuwjaarsborrel, speciaal voor de pers, georganiseerd door de nieuwe Kamervoorzitter Martin Bosma. Hoe was dat? Nou, dat was heel interessant om hem eens te zien optreden in Nieuwspoort. Ik vond hem een beetje onwennig nog. Ik bedoel, het is een man die heel makkelijk praat en kan improviseren. Maar hij had nu toch een blaadje nodig om zijn tekst te brengen. En zei ook van, nou, ik ben eigenlijk voor het eerst in 17 jaar in Nieuwspoort. Nou, dat was een kleine vergissing. Want ik opeens herinner me dat ik nog een keer met hem gegeten heb in Nieuwspoort. Helemaal aan het begin van zijn loopbaan. Omdat we werden uitgenodigd door een wederzijdse vriend. Ik bedoel, vriend van hem van de middelbare school, ja, waar ik later mee opgetrokken ben. En we hebben toen een enorm gezellig etentje gehad. Maar ik weet dus zeker dat hij een keer in Nieuwsport is geweest. Verder nooit, want je weet hoe de PVV denkt over de pers. In principe is dat tuig van de riggel. En dus was maar het dat... nu een speciale nieuwjaarsborrel voor dit tuig van de riggel. Ja, maar hij neemt zijn taak als Kamervoorzitter heel serieus. Hij wil ook heel veel doen om vooral objectief te zijn. En had ook op zich een innemend praatje. Maar wel... Ik vond dat hij gespannen was. Ja, oké. En Francisco, hoe vind jij het, hoe hij het doet als nieuwe voorzitter? Nou, hij heeft altijd de reputatie gehad van een goede voorzitter te zijn. En dat heb ik eerder opgemerkt, dat zal hij ook wel zijn. Hè? Dus dat technisch doet hij dat aardig. Het is natuurlijk een man die ook grapjes kan maken. Ja, hij werd ook wel vaart te maken. Iedereen is daar heel tevreden over dat dingen ook sneller gaan. Precies, dus dat is, maar het moment suprem komt natuurlijk op het moment dat hij Wilders tot de orde moet roepen. Dan komt een moment dat dat gaat gebeuren. En doet hij dat dan, ja of nee? Dan wordt, want kijk, het is altijd natuurlijk makkelijk om allemaal alles wat onder je zit om dat in kort te houden. Maar als je wat er boven je staat, als je dat kort durft te houden, nou, daar komt. En wat daarom kan ik jou ook nooit kort houden. Dat is dan ook nee, maar goed, hij is natuurlijk dus, altijd. Maar gisteren was niet alleen de borrel, gisteren was ook de stemming over de spreidingswet in de Eerste Kamer. En we wisten natuurlijk al wat eruit ging komen, maar de stemming ging zo. Voor Jaspers. Tegen. Oh, Collier. Voor. En Bruin is voor. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 43 leden, daartegen 27 leden. Dit betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. Dan stemmen wij Francisco over de motie. Een heel voorzichtig applausje. Er komt ook geen lachje af bij staatssecretaris Van den Burg. Toch heeft hij zijn taak volbracht. Hè? Want ja, zijn eigen fractie in de Tweede Kamer van de VVD is tegen. Maar ja, die wet, die ligt er. Denk je dat hij toch wel tevreden is? Onze staatssecretaris? Ik denk dat binnenskamers de champagne is opengegaan. Maar het is wel heel verstandig van hem dat hij dat triomfantalisme binnenskamers houdt. Dat zou. Hij moet natuurlijk geen aanleiding geven om nog meer vrevel te veroorzaken. Dus dat doet hij dan netjes. Dat doet hij netjes. En. Jij liep gisteren door de wandelgangen, Peter. Hoe is de stemming bij de VVD? Nou, dat is. Kijk, ze hebben dit gewoon wel aanvaard, zeg maar. Dat een deel van de Eerste Kamerfractie daar over zou stemmen. Maar waar de irritatie een beetje zit, is dat mevrouw Schippers eigenlijk haar fractie unaniem heeft laten stemmen. Dus. En daarmee heeft ze eigenlijk zelf neergezet dat ze wel een krachtig leider is, weet je wel. De Eerste Kamerfractie, ja, die trekt gelijk met elkaar op. Maar het maakt natuurlijk de positie van Dylan J. Zulkes maakte het heel erg zwak. En dat wordt wel zo een beetje geduid aan de Tweede Kamerkant. Ja, en zaterdag is het VVD-congres. Wordt het gezellig daar? Nou, de pers wordt echt bezworen dat dat heel saai wordt. Het wordt echt super saai congres. Het gaat over Europa en ja, er zijn helemaal geen moties over spreidingswetten of over regeren of formeren. Nee, het wordt dus een mega saai congres. Maar ik wil toch jou en Francisco van harte uitnodigen om mee te gaan daar naartoe. Want ik heb het vermoeden dat er in de wandelgangen wel degelijk heel veel spanning te bespeuren valt. En daar komen ze allemaal samen. Je hebt de rechterflank VVD, die dolgraag voluit wil regeren. Met de PVV? Met de PVV. Ik noem een kopstuk als Halbe Zijlstra. Die hoop ik daar toch wel te treffen. En die gaat vast een warm pleidooi daarvoor houden. Toch in ieder geval in de wandelgangen. Ja. En aan de andere kant heb je heel veel van de oude bestuurders die dat gedogen al maar sowieso vinden en eigenlijk maar niks vinden, het sowieso niet met de PVV zaken willen doen, die spreidingswet juist heel belangrijk vinden. Dat bos allemaal op elkaar daar in Noordwijkerhout. Ik ben erbij. Ja, nou ja, je hebt dus jij moet mee. Je hebt twee VVD's op het ogenblik, hè? De vrienden van Dylan. Dat is de enige VVD. En de andere VVD is de vijanden van Dylan. Dus die gaan met elkaar. Die moeten het met elkaar nog een beetje eens zien te worden. Waar ga je mee? En ik moet er toch wel. We hebben daar misschien toch te weinig aandacht voor. Dat nee, die VVD. Gewoon een heldere vraag. Waar ik zit, Peter? Noordwijkerhout, vlak dat bij jou. Ver. Nee, dat is zo, ja, zijn de treinverbindingen naar Noordwijkerhout. Weet nee, je dat? Ja, ik kan nee, maar goed. Uber. Hey, dus. Het gaat met Uber heen, ja. Oké, hey, luister. Maar nee, de VVD heeft ook de formatie in dienst bewezen. Hè, door voor die wet te stemmen. Zo unaniem. Vooral die unanieme actie. Dus dat is nog eens een keer. Omdat daardoor BBB de makkelijk tegen kon stemmen. Die kon tegen. En dat is een beetje als de theorie is dat als de VVD niet voor de wet had gestemd, dan was er bij de BBB waarschijnlijk wat gaan rommelen. En nu konden ze makkelijker de boel daar in het gareel houden. Oh, ja. En daardoor heeft Caroline van der Plas wat meer macht gekregen tijdens de formatie. Oh. Dus ja, het zit wat. Het is wat. We weten pas vaak achteraf waar we nou precies naar hebben zitten. Los daarvan. Ik denk wel dat Peter jou komt ophalen in Rotterdam om dan samen naar Noordwijk te rijden. Zelfs naar het VVD-congres. Maar op het VVD-congres kunnen toch gewoon moties ingediend worden over wel of niet samen werkingen met de PVV en in welke vorm of niet, weet je wel, of gedogen of niet. Dat kan toch ook dus nog behoorlijk lastig worden? Nou, ik moet nog even goed kijken naar die agenda van het congres. Het is ons voorgehouden dat het maar tot 3 uur duurt en dan begint de borrel. Nou ja, dat ideaal, lijkt me. Ja, dat een hele lange borrel, denk ik. Dat. Hoe lang die duurt natuurlijk, die borrel, hè? Als die om 5 of 3 is afgelopen. Ja, als het van 10 tot 3 congres is, heb je vast niet zo heel veel plek voor moties, denk je? Ja, nou ja, we gaan het zien. Maar denk je, dat moet je ziel dus zich zorgen maken? Nee, dat denk ik nog niet. Want ik denk eigenlijk dat het scenario, zoals je dat. Ja, je moet natuurlijk, jongens, we zitten hier niet bij de astrologieafdeling. Maar zoals het er nu naar uitziet, zij moet eerst deze formatie laten mislukken. En dan gaat ze eraan. Oké, okay, dus dat wordt is denk ik wat er gaat gebeuren. Dus zoals Peter zegt, het wordt een hele gezellige, saaie VVD-bijeenkomst. Nou, een beetje zoals je dit applausje net hoorde in de Eerste Kamer. Zo kan je het verwachten. Goed, dan even naar die formatie. Want we horen eigenlijk heel erg weinig wordt er gelekt vanuit die formatie. Tot echt wat ik net hoorde in het 1 uur journaal. De PVV maakt toch een soort van draai als het gaat over het afschaffen van het eigen risico. Ja, dat is een heel opmerkelijk nieuws was dat eigenlijk. Want dat is in stemming gebracht in de Tweede Kamer. En toen stemde de PVV voor het afschaffen van het eigen risico. En ik moest terugdenken aan het debat, het beroemde, beruchte bijna debat van SBS, weet je wel, in de aanloop naar de verkiezingen. Toen was er iemand uit het publiek die vroeg eigenlijk naar het afschaffen van het eigen risico aan Frans Timmermans. Ja. Een PVV-mevrouw was dat, die dat vroeg? Niet onbelangrijk. Ja, nou ja, en die vrouw die zei dus van ja, ik heb dat eigen risico, dat gaat helemaal niet en zo. En toen zei Timmermans, ja, oké, dat willen we ook gaan afbouwen. Overigens heeft de partij ook voor het afschaffen van het eigen risico gestemd uiteindelijk in het Kamer. Maar hij zei dus, dat kunnen we niet opeens zo vandaag regelen, maar we willen daar wel langzamerhand van af. Waarop Geert Wilders Timmermans aanviel en zei, wat klets je nou? Dat moet vandaag gebeuren. Nu. En nu doet de Duitse partij hem om. Het is echt. En hij is al 60 dagen, heeft hij in principe het voor het zeggen in het land, toch? Ja, dus hij is de baas. Hij is de baas. En wat hij doet is tegen. En dit is echt waarom dit cruciaal is. Een van de redenen waarom dat Wilders populair is, is omdat zijn kiezers houden van politici. Die hebben een hekel aan politici die van standpunt veranderen. Dat is eigenlijk dodelijk. Dus hij blijft altijd hetzelfde zeggen. Hij neemt nooit iets terug. Hè? Dat vinden zij heel belangrijk. Dat hij nooit ergens excuses voor aanbiedt. Dat hij nooit iets verandert. Wat is zijn voorganger Rutte altijd wel deed, natuurlijk. Dus, om de havenklap. Ja, dus dat vinden zij goed. Want ze zijn natuurlijk bang dat als je op iemand stemt, dat hij dan achteraf van standpunt verandert. En daarom vinden ze het belangrijk. Kijk, dat is. En nu, en dan is het de vraag, wat gaan de Nederlandse media hiermee doen? Spijker is hem nu al aan het kruis. Want ja, hij heeft gewoon eigenlijk zijn kiezers laten vallen. Nu op dit moment. De kiezers hebben op hem gestemd omdat ze zeggen van oké, wil het van het eigen risico af. Hij kan ik weet niet of ze alleen daarom hebben gestemd. Nee, maar ik denk dat het belangrijkste. Ik kan me niet eens voorstellen dat er nog andere dingen waren. Dat was het belangrijkste. En nu laat hij ze vallen. En wat is de reden waarom hij deze draai nu maakt? Nou ja, je hoorde ook in hetzelfde bulletin dat VVD en NSC tegen het afschaffen van het eigen risico zijn. Ik denk dat als je Klaas Knot onder meer op bezoek hebt gehad en nog enkele economen, die zijn al langs geweest, dat die kunnen voorrekenen dat het sowieso al zo'n 5, 6 miljard kost. En dan tel je nog niet mee dat het is ook een rem op het gebruiken van de gezondheidszorg. Ik weet niet of het een goede rem is, maar dat houdt wel wat tegen. Dus bij elkaar wordt dat misschien wel 10 miljard euro. Maar Peter, wees toch eerlijk. Hij is er eentje bijna net zo groot als NSC en VVD samen. Hij kan gewoon de baas spelen. Hij is de baas. Hij is nu de grote man. Hij heeft de verkiezingen gewonnen. Miljoenen mensen hebben hem opgestemd. Dat is wat zijn grote man altijd zegt. Maar nu, bij het eerste beetje tegengas, geeft hij op. Ja, maar misschien zet hij dit ook in de ijskast. Nou, die ijskast, dat wordt inmiddels wel een grote vriescontainer. Hè? Daar kan je gewoon mee de Noordzee oversteken. Nee, maar goed, je maakt er een mooie betoog van. Maar kijk, het gaat natuurlijk wel om dat ze er nu achter komen dat bepaalde dingen gefinancierd moeten worden. Ja. En dat een paar partijen ook niet willen dat het begrotingstekort enorm gaat oplopen. Het gaat erom dat hij nu al aan het inleveren is. Ja. Nu is hij al aan het inleveren. In het openbaar. Ja. In het openbaar. Ja. Ja, maar ik hoop wel dat er binnenkort zo'n teller komt. Dat je dus ziet van nu moet het veranderen. En dat je dan het aantal dagen dat bijgehouden gaat worden in een soort scorebord. Of om te kijken wanneer dan echt daadwerkelijk dingen gaan veranderen. Maar dat is allemaal aan de formatietafel. Ondertussen ligt er heel veel stil in de Tweede Kamer. Maar er gaan ook gewoon dingen door. Een jaar geleden had iedereen het nog over stikstof. En minister Van der Wal, haar uitkoopregeling voor boeren wordt nu verlengd. En ze wil eigenlijk meer geld, vooral voor korte termijn maatregelen. Maar dan moet de Tweede Kamer dat goedkeuren. En dit zei ze net bij Sven Kokkelman op deze zender. Ik hoop de Kamer ervan te overtuigen dat het inderdaad echt noodzakelijk is dat we het tempo erop houden. En punt 1, verliezen we de motivatie in de gebieden als je dit niet zou honoreren. Ja. Want die goede plannen liggen er nu. Boeren willen aan de slag, provincies willen aan de slag. Die zeggen ook, geef ons dat geld zodat we door kunnen. Ja. En dat is ook nodig. We moeten het tempo erop houden. Ja, dat tempo moet erop blijven. Daarom is daar geld nodig. Maar dan moeten ze dus regelen met de nieuwe Tweede Kamer. Krijgt Van der Wal dit voor elkaar met die nieuwe zetelverdeling? Nou, kijk, je mag ervan uitgaan dat haar eigen partij dat steunt. In ieder geval, dat heb ik wel gehoord. Dat ze haar partij wil hiermee door. Nou, dan hebben we het over 24 zetels, meen ik. Nou, dan heb je PvdA, GroenLinks. Heb je een meerderheid? Nog een paar, ja, D66. Ja, de oude coalitie, zeg maar. Dus je komt behoorlijk in de buurt van een meerderheid. Misschien heb je gewoon een meerderheid. En het zou ook gek zijn als NSC dat niet zou steunen. Want waar gaat het over? Het gaat over piekbelasters die zich wel willen laten uitkopen. Dat hele stikstofbeleid ligt stil. Maar hier heb je mensen die vrijwillig een stap willen zetten. Dus Francisco, je hoeft je eigenlijk geen zorgen te maken over die toch wel iets rechtsere Tweede Kamer. Dan kunnen plannen gewoon doorgaan. Nou, kijk, dat zijn twee VVD's. Je hebt de VVD die in het kabinet zit en je hebt de VVD die in de Tweede Kamer zit. En de VVD die in het kabinet zit, gaat gewoon door met het beleid. Dat deden ze ook in de Eerste Kamer. En dat zijn twee verschillende partijen. Dat is eigenlijk een beetje de... En ja, zolang die we zijn gewoon het beleid aan het uitvoeren. Wat we weten ook niet hoe die gedoogconstructie eruit gaat zien. Hè? Tot nu toe hoor ik toch steeds dat de VVD van plan is in die gedoogconstructie te gaan stappen, eventueel. Ja. Maar ja, dat kun je nog steeds alle mogelijke vrijheid. Maar dit was Wilders is natuurlijk gek. Gebeurt er nog meer in de Kamer? Ik weet niet precies wat je bedoelt. Wat verzoek je nou? Ik was gewoon onwaarschijnlijk benieuwd. Van jij komt terug uit Argentinië. Je hebt natuurlijk een hele nieuwe blik op Den Haag. Dus ik dacht bij mezelf, gebeurt er nog wat in de Kamer? Nou ja, ik ben voortdurend aan het kennismaken met nieuwe mensen. En mensen die maiden speeches hebben gehouden. Dus ja, reuze interessant. Je moet ook niet vergeten, die jongen die komt terug uit Argentinië zit een hele nieuwe Tweede Kamer. Hij kent al die mensen niet, hè? Nee, precies. De wandelgangen loopt hij ze voorbij omdat hij denkt dat de schoonmakers zijn. Nee, die zijn er weer helemaal terug. En dit was het nieuwsbv en over Argentinië gesproken. Bureau Buitenland. Tim Jazeker. De Wit. Dag Patrick, goedemiddag. Waar gaan jullie het over hebben? Nou, we gaan het hebben over de oorlog in Israël en Gaza. En met name over de mediaoorlog. Want in Israëlische media is amper aandacht voor het Palestijnse leed. En in de Palestijnse huiskamers zien ze nauwelijks het Israëlische leed. Wat is de rol van de media in dit conflict? Wat doet het met de empathie voor de ander bijvoorbeeld? Bespreken we zo meteen in Bureau Buitenland. Dat is Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. BNN VARA. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Nou, zet deze week maar stamppot op het menu. Jumbo boerenkool, hutspot, andijvie of stamppot aardappelen. Nu 2 zakken voor €2,50. Een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar €3,49. En vul de koelkast aan met Alpro gekoelde zuivel. Nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. De garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest?